to save us. Bring the people back to the old ways. Thank you. שצריך להחזיר את החברה הביתה. אז, קבל את זה כמו גבר. אל תשתה ותדאל, בייחוד הפעם, שכולם יחזרו הביתה בשלום. Thank you. גיא סלמה? סלמה. הבנתי אותך. רנסונר, עם גיא סלמה, 99 אסקל. Oh, גיא סלמה בכל שבת בחצות. 99 אסקייפ. We'll be right back. טרנס און אייר עם גיא סלאמה. סלאמה. הבנתי אותך. טרנס און אייר עם גיא סלאמה, 99. סלמה. טרנס און אייר. 99 סקייפ. טרנסונר עם גיא סלמה בכל שבת בחצות. 99 אסקייפ. שהביטחון העצמי שלך בשמיים תן את המפתחות של האוטו לחברה שלך. We'll be right back. the dance floor. Dance floor.